To program Trzeci Polskiej Radia, poniedziałek, 23 stycznia, jest 15. Anna Zalewska-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W stołecznej prokuraturze przesłuchania w sprawie grudniowych protestów przed Sejmem. Jedna osoba usłyszała zarzut. Ponad miliard złotych da Bruksela z unijnej kasy na dokończenie odcinka A1 między Częstochową a Pyrzowicami. Synoptycy już nie mogą się doczekać jego misji. Nowy europejski satelita do obserwacji wiatru prawie gotowy. W grudniu protestowali przed Sejmem. Dziś jeden z uczestników manifestacji usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza. W warszawskiej prokuraturze trwają przesłuchania demonstrantów, których zdjęcia kilka dni temu policja umieściła w internecie. Śledztwo dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem. Co wiadomo już w tej sprawie, o tym w relacji Ksenii Matczak. Śledztwo w sprawie wydarzeń przed Sejmem trwa od kilkunastu dni. Prokuratorzy analizują m.in. wątki o poturbowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską, a także wątek utrudniania dziennikarzom wykonywania obowiązków służbowych. Stołeczna policja opublikowała nawet wizerunki uczestników protestów. Dziś jeden z nich mówił, że nic nie zrobił. Teraz wzywanie mnie na świadka tutaj po opublikowaniu mojego wizerunku uważam za rodzaj próby zastraszenia. Nie mnie nawet, tylko całej tej grupy ludzi, która została opublikowana na zdjęciach. Podkreślał Mariusz Malinowski. Prokuratura w tej sprawie wypowiadać się nie chce. Do dziennikarzy wyszedł za to pełnomocnik wezwanych osób, mecenas Jarosław Kaczyński. Oświadczył, że jego klienci nie zrobili niczego, co można by było uznać za przestępstwo. Nie wykonywali oni jakichkolwiek działań. Nie używali przemocy w stosunku do nikogo. Dzisiejszy zarzut nie jest jednak jedynym w prowadzonym śledztwie. W miniony poniedziałek inny z uczestników manifestacji usłyszał zarzut dotyczący znieważenia operatora kamery. Wiadomo, że dzisiejsze czynności na przesłuchaniach dwóch osób się skończą. Ksenia Matczak, Polskie Radio. 315 milionów euro z unijnych funduszy zostanie przekazanych na budowę odcinka autostrady A1 w Polsce. Komisja Europejska poinformowała, że chodzi o fragment drogi na Śląsku między Częstochową a Pyrzowicami. Ta trasa należy do korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który łączy północ Europy z południem. Komisarz do spraw regionalnych napisała w oświadczeniu, że sieć połączeń drogowych w całej Unii przyczynia się do rozwoju lokalnych gospodarek, utrzymuje ich konkurencyjność i przynosi pozytywne zmiany w życiu obywateli. Całkowita planowana długość autostrady A1 ma wynosić prawie 600 kilometrów. Teraz kierowcy mogą korzystać z ponad 430 kilometrów drogi. Brakujący odcinek między Częstochową a Pyrzowicami ma zostać ukończony do połowy 2019 roku. Autostrada A1 to jedna z kluczowych tras szybkiego ruchu w Polsce. Brytyjska opozycja chce wyjaśnień w sprawie nieudanego testu rakiety Trident, przeprowadzonego w ramach programu nuklearnego, i pyta, czy premier Theresa May zataiła przed parlamentem informacje o awarii, gdy rekomendowała Izbie Gmin przedłużenie programu. A więcej nasz londyński korespondent. W czerwcu test się nie powiódł, pisze Sunday Times. Rakieta miała zboczyć z kursu i polecieć ku wschodniemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Parę tygodni później debata parlamentarna. Zwycięstwo rządu, program zostaje przedłużony. Pytanie, czy premier zataiła przed posłami informacje o awarii? Prime Minister, did you know? To pytanie premier usłyszała wczoraj w BBC 4 razy i 4 razy odpowiedziała w ten sposób, by nie potwierdzić i nie zaprzeczyć. Dziś opozycja przystępuje do ofensywy. Chcę, by premier była szczera w kwestii tego, co i kiedy wiedziała, i by powiedziała nam wszystko, co możemy wiedzieć na temat tego, co dokładnie się wydarzyło. Mówi brytyjskiemu radiu publicznemu Nia Griffith z gabinetu cieni. Głosy protestu również ze strony Szkockiej Partii Narodowej, która od dawna domaga się likwidacji programu. To w Szkocji znajduje się bowiem jego infrastruktura. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rzeczniczka brytyjskiej premier oświadczyła, że szefową rządu po objęciu przez nią stanowiska poinformowano, że przeprowadzony przed jej nominacją test zakończył się sukcesem. Jednocześnie odmówiła potwierdzenia lub zaprzeczenia, czy doszło do awarii wystrzelonego pocisku. Ma obserwować wiatr. Nowy satelita jest już prawie gotowy. Urządzenie będzie wyposażone w specjalny ultrafioletowy laser. Rozpocznie misję jeszcze w tym roku. Rafał Motryk. Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej miał lecieć 10 lat temu, ale okazało się, że zaprojektowany laser nie działa w próżni, czyli w kosmosie byłby bezużyteczny. Teraz ten laser, czy dokładnie lidar, to połączenie lasera z radarem, jest już gotowy. Będzie wysyłał impulsy ultrafioletowego światła, które będą się odbijać od cząsteczek powietrza. W ten sposób dostarczą dokładnych informacji o wiejących wiatrach. To istotne, bo wiatry na różnych wysokościach wieją w różnych kierunkach. Meteorolodzy nie mogą już się doczekać, bo takie dane pozwolą znacznie lepiej przewidywać pogodę. Start za kilka miesięcy. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W

say a word. You'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound. 'Cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Witam w studiu dwie panie. Anna Kierkosz, kierowniczka działu edukacji i upowszechniania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzień dobry. I pani Anna Szary, edukatorka Centrum Sztuki Współczesnej, ale edukatorka tych najmłodszych. Między innymi najmłodszych, tak. Między innymi najmłodszych. Pani Anno, proszę powiedzieć, jakie warsztaty mamy mieć na uwadze? W Zamku Ujazdowskim prowadzimy warsztaty dla najmłodszej grupy odbiorców pod tytułem Smykowizja. Są to warsztaty już od kilku miesięcy życia dzieciaczków i oczywiście ich rodziców, ich opiekunów. Także są to warsztaty rodzinne, na które zapraszamy całe rodziny. Już właśnie od najmłodszych lat tak naprawdę chcemy kształtować naszego odbiorcę, chcemy go oswajać ze sztuką współczesną, z rozmaitymi formami jej przekazu, a także z rozmaitymi materiałami i wszystkim tym, czego używają artyści, z czym dzieci potem będą mogły się zetknąć. Rozbudzać różne zmysły i dotyk, i wzrok, i słuch. Teraz patrzę na panią Annę Kierkosz. Czym jest edukacja artystyczna? Dlaczego jest potrzebna i co dzieciom daje? Bo nie będziemy pytać, czy jest potrzebna. My tu będziemy mocno stać na stanowisku, że ona jest niezbędna. Ja bym powiedziała, że to może mniej edukacja artystyczna, ale to jest bardziej edukacja do sztuki, ku sztuce, bardziej edukacja kulturalna, czyli edukacja osoby, człowieka, który będzie potem chciał i rozumiał, umiał sobie sam wytłumaczyć sztukę, obiekt, dzieło muzyczne. A co daje dzieciom, nie wybiegając ale w przyszłość swoją jeszcze? Drogą, innym aspektem tej edukacji jest po prostu rozwój indywidualny dziecka, na którym nam bardzo zależy, szczególnie właśnie w Zamku Ujazdowskim tutaj stawiamy sobie takie zadania i postawiliśmy sobie zadania na najbliższe, na miniony rok i ten. Wśród tych najmłodszych dzieci to jest oczywiście kształtowanie sensoryczne, ale ono się wiąże z kształtowaniem kreatywności i no takie elementy myślenia o tym, żeby wychowywać uczestnika i człowieka empatycznego. Ale też świadomego odbiorcę sztuki? Świadomego, tak, oczywiście. To jest to, co też daje dużo personalnie, indywidualnie dzieciom i też ich rodzicom, bo nie ukrywam, że w dużej mierze kontaktujemy się z dziećmi też poprzez rodziców. I myślę, że też jeżeli chodzi o sztukę współczesną, wizualne sztuki współczesne, to rodziców również trochę trzeba przekonać. Tutaj panie udowadniają codzienną swoją pracą, że to jest również dla dzieci. Pani Anna Szary. Tak, często tak jest faktycznie, że za naszymi najmłodszymi odbiorcami, za maluchami po prostu idą rodzice, którzy na co dzień nie wpadliby na pomysł tego, żeby odwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej, albo by gdzieś to odkładali na dalszy plan swoich aktywności, a myśląc o rozwoju swoich dzieci, o takim właśnie globalnym rozwoju, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wzrok, ale także przede wszystkim o taką doświadczanie świata. Dzieci mają pobudzane zmysły, też odwołujemy się do ich umiejętności ruchowych, do takich umiejętności percepcji na ich wiek i po prostu to jest przekładane też na rodziców, ponieważ oni widzą, jak można się bawić na wystawie sztuki współczesnej, jak to jest dla dzieci ich przyjemne i też sami, myślę, doświadczają tych emocji. Dlaczego sztuka współczesna jest, chciałoby się powiedzieć, dla ludzi, ale skupmy się na dzieciach, dla dzieci? Sztuka współczesna jest dla dzieci, ponieważ dzieciaki mają niesamowitą zdolność do interpretacji ponad wszelkimi barierami, które potem dorośli sobie, jako dorosłe osoby sobie stawiamy. I sztuka współczesna też ma taki potencjał do wyzwalania ogromnej kreatywności u dzieci i też do tego, żeby łączyć ich różne doświadczenia, to z czym one na co dzień się spotykają u siebie w domu. Sztuka współczesna czasami im podaje jakby w pigułce, czyli mamy też stymulowanie i wzroku, i słuchu jednocześnie, a także dotyku, bo dzieci mogą chodzić po ciekawych materiałach w naszych galeriach. Także myślę, że dla rozwoju po prostu zwyczajnie mózgu dzieci i ich nowych doświadczeń to jest naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Mhm. Odwołujemy się też do rodziców, wracając do kwestii rodziców i ich relacji z dziećmi i relacji ze sztuką współczesną. Odwołujemy się też troszeczkę do takiej obawy, naszej naturalnej obawy przed sztuką współczesną w ogóle. Bo my się generalnie, dorośli, boimy wychowani na pewnych wzorcach, na systemie Durmol, tak? Na jakichś standardowych przykładach dzieł sztuki, które mają formę, obraz. Odpowiednią rzeźba, harmonię. Tak, harmonia. Trochę się boimy tej sztuki współczesnej, a sztuka współczesna z kolei, tamtą formę, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tą znaną nam, kształtowaną przez wieki, oswojoną. Tak, ona ją dekonstruuje i konstruuje na nowo. I my możemy konstruować te dzieła sztuki też jakby w naszej głowie sami. Już jako odbiorca. Jako odbiorca. I to daje nam sztuka współczesna. Ona ma niesamowity potencjał pobudzania kreatywności. A dzieci w ogóle mają też bardzo naturalny ten potencjał kreatywności, taką naturalną elastyczność i my chcemy to uchwycić i wychwycić w tych najmłodszych latach, w tych takich kluczowych momentach, żeby potem tego nie odpuścić. Tak naprawdę największy potencjał zabawy dziecko ma pozyskuje w wieku 12 lat, a ono już wtedy jest ujęte w bardzo ścisłe bardzo czasami ścisłe ramy, a wiadomo, że zabawa w przypadku dziecka to jest to, przez co ono poznaje świat, układa sobie w głowie, uczy się tak naprawdę, uczy się siebie i świata. I to jest niezwykle ważne, taka swobodna zabawa. No tak, jak pomyślimy o 12-latku, to czy te nasze 12-letnie dzieci mają dużo miejsca i czasu na zabawę? Właśnie, niestety, ale tej zabawy jest coraz mniej już w momencie, w którym dzieci wchodzą do czwartej klasy. Idą do czwartej klasy, to już jest nastawienie na naukę, naukę, naukę. I ta szkoła, która powinna gdzieś przedmioty artystyczne wchodzące w czwartej klasie, bardzo wyodrębnione, traktować jako potencjał rozwoju kreatywności i potencjał do zabawy dla dzieci, tak by potem one były trochę wypoczęte podczas zajęć dotyczących tych trudniejszych przedmiotów, no niestety tego nie wyłapuje i wciąż mamy oceny z grania na flecie, tudzież oceny ze śpiewania. No właśnie już wdepnęłyśmy, ciśnie mi się na usta, ale weszłyśmy na teren szkoły. Jak edukacja powinna wyglądać, może tak, nie pastwijmy się, jak wygląda, ale jak powinna wyglądać edukacja artystyczna w szkole podstawowej? Wydaje nam się, że dzieci powinny mieć więcej swobody, więcej przestrzeni, właśnie tej zabawy, która niekoniecznie jest czasem takim bezużytecznym, bo może to się tak w pierwszym odruchu kojarzyć, że zabawa to właśnie tracenie czasu, może to niekoniecznie w szkole, ale właśnie wydaje nam się, że wtedy jest czas na to, żeby uczniowie mogli sobie przećwiczyć jakieś własne rozwiązania, żeby uruchomić swoje tak naprawdę emocje, też myślenie o tym, jak oni by chcieli rozwiązać jakiś dany problem. I też o taką zabawę nam chodzi, o takiej zabawie też myślimy na naszych warsztatach, ponieważ jest wtedy czas na to, żeby dzieci mogły przetworzyć przez własne emocje sztukę współczesną i wtedy wydaje nam się, że najwięcej się uczą. Mhm. A co jest potrzebne ze strony nauczyciela, by dobrze uczyć sztuki? Doświadczenie. Mhm. No i jednak w przypadku zajęć muzycznych jest to jednak warsztat, czyli nauczyciel, który uczy, animuje, nazwałabym to bardziej, bo to modelowa historia, kiedy animuje, nie uczy, to jest znajomość, mimo wszystko umiejętność śpiewania, albo przynajmniej umiejętność nauczenia śpiewania, umiejętność grania na jakimkolwiek instrumencie i jednak znajomość nut jest potrzebna. To jest potrzebne w przypadku nauczyciela, to jest warsztat, który gdzieś w przypadku muzyki jednak potrzeba wypracowania tego warsztatu, to jest minimum kilka lat. Mhm. A nie zawsze w naszej szkole zdarza się jeszcze, że nauczyciele muzyki na przykład ten warsztat mają. Oczywiście jeszcze bardzo ważne jest, to są to po prostu zdolności pedagogiczne. To, żeby nie zniechęcać dzieci do... Tak, ale też myślę, że pasja. Jeżeli nauczyciel będzie naprawdę lubił to, co robi, to pasją, swoim zaangażowaniem będzie w stanie zarazić uczniów. Tak, to jest oczywiście najważniejsza rzecz. Pasja, która jeśli jej nie ma, no to zniechęcimy dzieci, młodzież do po prostu sztuki, do kultury. Mhm. Pani Anna Szary? Tak, tak. I to też widać podczas spotkań z uczniami ze szkół, którzy do nas przychodzą, też grupy zorganizowane. To bardzo częsty odbiorca naszych warsztatów. I faktycznie to, co Ania powiedziała o muzyce, że trzeba mieć po prostu umiejętności, to w odbiorze sztuki mogłabym powiedzieć to samo, że potrzebne jest doświadczenie, otwartość, pasja, ale też wyrobienie, po prostu chęć odwiedzenia tej galerii, wyrobienie w sobie takiego nawyku. Też bardzo lubimy takich nauczycieli, którzy zanim przyjdą z uczniami na daną wystawę, sami przychodzą po prostu z ciekawości, są ciekawi, co mogą też wyciągnąć z tej wystawy dla siebie, jak poprowadzić dalej zajęcia w szkole. Kiedyś na studiach miałam takie hasło wałkowane, żeby widzieć, trzeba wiedzieć. I chyba coś w tym jest, że po prostu musimy sobie też zdawać sprawę, na co patrzymy. I chcemy też w naszych odbiorcach wyrobić taki nawyk po prostu odwiedzania galerii sztuki. Wtedy oni mogą się ustosunkować. To mi się podoba, to mi się nie podoba, albo bardziej mi się podoba niż poprzednie. I to też jest pewnego rodzaju wiedza po prostu. A jaki będzie ten dorosły wychowany przez sztukę? Otwarty? To jest też zadowolony, kreatywny, elastyczny, umiejący łączyć niepołączalne rzeczy ze sobą. To jest bardzo ważne, bo mi się wydaje, i tak sobie też próbowaliśmy określić, zdefiniować, czym jest tak naprawdę ta kreatywność, na jakiej nam zależy. I to jest ta umiejętność, tak dużo się mówi, tak, i to jest umiejętność połączenia czasami pozornie niepołączalnych rzeczy. Tak jak na przykład na naszych warsztatach udaje się nam z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi tłumaczyć język wizualny za pomocą języka dźwięków i na odwrót. Niby się nie da, niby za pomocą instrumentu wiolonczeli nie można zagrać kształtu, a jednak można. I to jest ten moment, w którym nagle w mózgu, w odbiorcy te synapsy się tam wręcz łączą. Moim zdaniem wyrabia się, to musiałabym porozmawiać z kimś, kto zna się na pracy mózgu tak naprawdę, ale wydaje mi się, wyrabiają się te nowe połączenia. Wydaje się też, że odbiorca wychowany w Galerii Sztuki Współczesnej przez CSW, to będzie taki odbiorca, który się dobrze odnajduje też w świecie współczesnym, który się nie boi też nowych form przekazu i nowych ścieżek do tego, żeby pozyskiwać naukę, bo też na pewno wystawy sztuki współczesnej mogą nieraz szokować, ale tak naprawdę to jest ten świat, w którym żyjemy, no i to są różne kanały po prostu go poznania. Mhm. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wspomniałam tylko przelotnie, empatia. My sobie założyliśmy, że widzimy, że próba zrozumienia artysty i tego trudnego niby do zrozumienia dzieła, dzięki niej możemy też stworzyć działania, które w jakiś sposób kształtują empatię w odbiorcy. I Ania wymyśliła właśnie cykl takich warsztatów, które już próbuje, trenuje i to też u nas w Centrum Sztuki Współczesnej wkrótce, mam nadzieję, ruszy też dla dorosłych. Bardzo paniom dziękuję za odwiedzenie Trójki. Państwa zachęcam do odwiedzania Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskiego w Warszawie, ale nie tylko. Galerie, muzea, ważne, żeby z dziećmi. Na pewno bardzo dużo placówek prowadzi już warsztaty dla dzieci. To się stało bardzo dobrze, że stało się bardzo popularne. Jeszcze raz dziękuję. Gośćmi godziny wychowawczej były dwie panie Anny. Anna Kierkosz, kierowniczka działu edukacji i upowszechniania CSW i pani Anna Szary, edukatorka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Edukacja artystyczna, bo o niej dziś rozmawiamy, to nie tylko szkoła. Myślę tu o całym wachlarzu zajęć dodatkowych. I jednym z takich są na przykład warsztaty ze śpiewu, a jeśli dodamy do tego śpiewanie wspólne, czyli śpiewanie w chórze, korzyści jest dużo więcej niż tylko umiejętności wokalne. Próbę dziecięco-młodzieżowego chóru Alla Polaka, istniejącego od wielu już lat przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej, odwiedziła Izabela Woźniak. Rzuć ten dół, tak? Teraz... Samo, próbujemy. Kasia, ile ty lat śpiewasz? 8. Ania? 6. Ile razy ćwiczycie? 2 w tygodniu. I jak jest ze znalezieniem czasu? Ciężko, bo oprócz studiów wiadomo, że niektórzy mają jakąś dorywczą pracę, jakieś korepetycje dla dzieci, różnie bywa. Ale to też zmusza nas do takiej systematyczności i odpowiedzialności. Mi jest na przykład łatwiej zorganizować się, jak mam dużo rzeczy do zrobienia, niż jak mam mało rzeczy. W tym wydaje mi się, że w związku z tym, że to jest zespół i my musimy być bardzo zgrane, żeby w ogóle coś przygotować na koncert, w związku z tym czujemy, że ta odpowiedzialność ciąży na każdej z nas i że jesteśmy odpowiedzialni za cały zespół. Zwłaszcza, że jesteśmy grupą kameralną, więc tym bardziej czujemy w pewien sposób tę presję, ale jest to taka presja, która daje bardzo dużo motywacji do wspólnej roboty. Także nawet na przykład, jeżeli któraś z nas jest przeziębiona, to tak czy inaczej musimy przechodzić, żeby przynajmniej uczyć się tekstów i osłuchiwać się z melodią. Dobra, i próbujemy. Dawno nie śpiewałyśmy. Spotkania rozwijają przede wszystkim poczucie obowiązku. Anna Bednarska, dyrygentka. Systematyczność, dlatego że dążymy do czegoś wspólnego, czym jest na przykład występ albo konkurs. Na pewno widać i również słychać, bo są proporcjonalnie podzielone głosami. Alicja Białkowska, asystentka dyrygenta. I każda jedna daje swój niepowtarzalny wkład głosowy, też współpracy. jakim momencie warto zacząć taką edukację artystyczną? Ja przyjmuję dzieci od 5 lat, ale powiem szczerze, że zdarzyło mi się, że przyszła 3,5-letnia dziewczynka, której zajęcia bardzo się podobają, dlatego że my pracujemy nie tylko nad głosem. Znaczy pozwalamy odkryć dzieciom swój głos. Pozwalamy im także odkrywać swoje ciało. Przeprowadzamy z nimi różne ćwiczenia oddechowe. Ruszamy się do muzyki, śpiewamy w różnych językach i te dzieci mają szansę poruszać się, zobaczyć, czy ja potrafię zaśpiewać i ruszyć ręką, czy ja potrafię wziąć oddech. Czy takie śpiewanie w chórze daje jakieś umiejętności, które można wykorzystać nie tylko scenicznie, ale czy wam się coś przydaje w życiu? Na pewno to, że mamy na każdej z prób ćwiczenia oddechowe. To nas uczy jakiegoś takiego rozsądnego gospodarowania oddechem i też wszystkie występy sceniczne powodują to, że każda z nas czuje się troszeczkę bardziej pewnie przy występach publicznych, czy to jest jakaś wypowiedź publiczna. To jest zupełnie co innego, jak patrzę wstecz na przykład przed kilkoma laty, jak byłam zdecydowanie bardziej zamkniętą osobą. W zasadzie miałam trudność ze stwarzaniem relacji z ludźmi. To tak jak przychodzę tutaj, to za każdym razem pokonuję nowe swoje bariery, takie lękowe, no bo od czasu do czasu zdarzają się jakieś solówki, no jednak trzeba umieć zapanować nad stresem, nad takim lękiem ogólnym, co przydaje się potem, nie wiem, na przykład podczas sesji. Dzieci coś tworzą i to jest najlepiej od najmłodszych lat zacząć taką pracę, dlatego że im dzieci są starsze, tym potem trudniej im się śpiewa. Mają złe wzorce w telewizji i dlatego śpiewają potem źle. No, dzieci patrzą na The Voice of Poland, Mali Giganci, tam dzieci śpiewają nienaturalnymi swoimi głosami. Dzieci naśladują piosenkarzy i tak naprawdę ich głosy potrafią być zniszczone. Rzadko się zdarza taki ewenement i taki talent naprawdę, z którego potem wyrasta Edyta Górniak. Czy jeśli na przykład dziecko chciałoby rozwijać swoje pasje artystyczne, czy od razu musi iść do szkoły muzycznej, czy wystarczy taki chór po prostu? Wystarczy taki chór i wcale nie powiedziane, że w szkole muzycznej dzieci będą pięknie śpiewać i będą otwarte. Czy któraś z was w ogóle wiązała kiedykolwiek jakieś nadzieje z karierą artystyczną? Tak, mi się marzy studiowanie wokalu na Uniwersytecie Fryderyka Chopina. Ja nie, ja tak naprawdę robię to dla właściwie własnego rozwoju i dla przyjemności, dlatego że to jest niemalże odkąd pamiętam grupa żeńska. I taka wspaniała integracja z dziewczynami to jest coś, co mi naprawdę pomaga. W tym sensie, że czuję taką girl power, jak stąd wychodzę. Poczucie wspólnoty, oswojenie się z wystąpieniami publicznymi, umiejętność skupienia i cierpliwej pracy nad efektem, odpowiedzialność za grupę i umiejętność gospodarowania czasem. To tylko niektóre z korzyści, które wymieniły uczestniczki zajęć. Ale ja myślę, że na przykład takie zajęcia mogą dać dzieciom i młodzieży wiele, wiele więcej. Nie zapominajmy na przykład o przyjaźniach zawiązanych przy okazji takich zajęć. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Myślę więc, że czas jak gumowy sznur podciągać da się tam, poprzyciągać da się tu. I ominie w końcu mnie, skoro tego chcę. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie. Nie ja, lecz to on mnie poniewiera, międli i bez serca żre. Chłopcze też i dziewczynko, wiedz, będzie coraz mniej, aż rozpłyniesz się. Warto, myślę, więc każdy dobry czas opatulić ciepło i zapamiętać by. Został w nas. Kolejni goście Godziny Wychowawczej w studiu. Dwie panie, Marianna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Dagmara Ponikiewska. Dzień dobry. Ja może na początku opowiem trochę naszym słuchaczom o tym, co panie robią i czym panie się zajmują, zanim przejdziemy do tego tematu, który opanował dziś Godzinę Wychowawczą, czyli do sztuki. Sztuki w wychowaniu, sztuki w edukacji. Pani Marianna Kłosińska, zajmuje się pani edukacją alternatywną. Zgadza się. Zajmuje się pani edukacją alternatywną tutaj jako jedna z pierwszych, to się zgadza? Bardzo to miłe, natomiast pionierów edukacji alternatywnej mamy bardzo wielu od początku XX wieku. Mhm. Jest pani z wykształcenia grafikiem, co też jakoś łączy się z tym naszym tematem. Ta edukacja przez sztukę, tym bardziej domyślam się, jest obecna w pani pracy zawodowej. Ten obszar w zakresie kreatywności przede wszystkim. Mhm. A pani Dagmara Ponikiewska, prowadzi pani Fundację Stacja Badawcza. No też pojawia się tu gdzieś pracownia malarska i specjalny projekt wokół tego. No i pojawia się imię i nazwisko Arno Sterna. Nasi słuchacze znają z Klubu Trójki tę postać. No to też edukacja pozaszkolna, to są też gdzieś te obszary. Też się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Jestem też grafikiem i pedagogiem. Pracowałam przez 7 lat w szkole wcześniej. Teraz pracuję jako grafik, oprócz tego, że prowadzę Fundację Stacja Badawcza. Mhm. No dobrze, to musimy powiedzieć, musimy wyjaśnić to na początku. Czym jest unschooling, edukacja alternatywna, różne rodzaje edukacja domowa? Trochę nakreślmy to. Pani Marianna Kłosińska. Unschooling to jest forma edukacji pochodna od edukacji domowej, która urodziła się w Stanach dzięki Johnowi Holtowi, który przez wiele lat usiłował wprowadzać zmiany w edukacji formalnej w szkołach ramowych poprzez bycie nauczycielem, dyrektorem, a potem reformatorem. I na drodze takiego swojego osobistego rozwoju doszedł do wniosku, że to, co go fascynuje, to edukacja domowa. I z edukacji domowej wywiódł właśnie nurt unschoolingu, który tę nazwę zyskał właśnie dzięki niemu. I jest to taki nurt w edukacji, który wiąże się z samodzielnym uczeniem się poprzez człowieka, tak? To nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o dzieci, ale o uczenie się przez całe życie, które jest oderwane od nauczania pochodzącego z państwowego kurikulum, czyli że każda osoba, każdy człowiek, każde dziecko ma prawo do własnej ścieżki edukacyjnej, własnego rozwoju poznawczego. Tak jak mamy prawo do własnego życia tak naprawdę, no, bo gdzieś edukacja i rozwój ma doprowadzić do tego, że będziemy jakimś tam konkretnym człowiekiem, że nasze życie będzie wyglądać w konkretny sposób. Tak, jak linie papilarne. Mhm. Nasza przygoda z unschoolingiem rozpoczęła się oczywiście w dniu narodzin naszej córki, bo od razu poczuliśmy, że musimy jej stworzyć przestrzeń do edukacji i że ona tak naprawdę od samego początku zaczyna się uczyć i zaczyna zbierać ciekawe doświadczenia i te doświadczenia wdrażać. Nie wyobrażaliśmy sobie tak naprawdę edukacji innej niż unschooling. Dlaczego? Czego brakuje normalnej, regularnej szkole? No bo domyślam się, że brakuje, skoro idziemy w stronę czegoś innego, jeżeli rodzice szukają czegoś nowego. Wydaje mi się, że tak naprawdę chodzi o to, że jest w niej bardzo mało zabawy i jest dosyć dużo przemocy i presji. Patrząc na małe dziecko, potem na starsze dziecko, ta presja zabija wszelką kreatywność. Mhm. I chęć poznania, i motywację do tego, żeby się uczyć i poznawać świat. To jest to pytanie, które gdzieś w Godzinie Wychowawczej już się pojawiało przy wielu tematach. Mnie zawsze zastanawia, co takiego dzieje się w szkole, takiej regularnej szkole, że dzieci muszą być motywowane do nauki, skoro poznawanie i uczenie się jest czymś, co jest naturalne dla dziecka. Przecież ono odkąd się rodzi, to się uczy. Codziennie, z każdym spojrzeniem, z każdym oddechem. Mhm. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że istnieje podstawa programowa i to tak zwane kurikulum państwowe, czyli że my dorośli uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby określić spektrum wiedzy, którą człowiek powinien posiąść, żeby móc jako osoba 18-20-letnia podjąć decyzję co do tego, kim chce być w życiu. Tak jakby zapominamy o tym, że nasza osobowość kształtuje się właśnie, tak jak powiedziała Dagmara przed chwileczką, od momentu narodzin i że każdy z nas ma swój własny indywidualny rys, a na koniec dnia każdy z nas będzie kimś zupełnie innym. I wybory dotyczące tego, co robimy w naszym życiu, są naszym chlebem powszednim i codziennymi decyzjami. I w sytuacji, kiedy dzieci spędzają w szkole no, co najmniej kilka godzin dziennie na czynnościach, które są im z góry narzucone, kiedy są przyzwyczajone do rytmu zewnątrz sterowności, zatracają możliwość podejmowania własnych osobistych wyborów i wchodzą w rutynę, która jest źródłem takiej apatii, źródłem konieczności dostosowywania się do warunków zewnętrznych, gdzie już nie ma przestrzeni na taką autentyczną twórczość i radość. Ale też chęć i tą motywację wewnętrzną, o którą tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Bo my chcemy, żeby dzieci gdzieś tam uczyły się same. A jak to wygląda w praktyce? Pani Dagmaro? W praktyce jesteśmy w świetlicy przy Fundacji Bullerbyn i Gaja chodzi do świetlicy, gdzie spotyka się ze swoimi rówieśnikami, mentorami. Codziennie dzieci mają przeróżne aktywności, ale przede wszystkim mają możliwość wolnego wyboru tych aktywności i uczestnictwa w zajęciach. I przede wszystkim stworzyliśmy dzieciom przestrzeń edukacyjną, którą mogą wykorzystywać, mogą brać udział w warsztatach, zajęciach, zabawie, dokonują własnych wyborów, jak ma wyglądać cały ich dzień szkolny i czego chcą się uczyć. Przynosi to, widzę, ogromne szczęście u dzieci i też dużo satysfakcji. Mm-hmm. I teraz jak się domyślam, to edukacja artystyczna w unschoolingu i w takiej edukacji alternatywnej nie jest jakoś osobno wydzielona, tak jak muzyka, tak jak plastyka w normalnych szkołach, tylko to jest coś, co po prostu się wydarza. Dobre wrażenie odnoszę? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak, to znaczy, jeżeli w ogóle nawiązujemy chociaż troszkę do Sterna, do koncepcji Sterna, to w ogóle mówienie o edukacji artystycznej w tym okresie życia człowieka jest troszeczkę pomyleniem pojęć. Dlatego, że ten nurt sztuki czy artyzmu związany jest rzeczywiście już z jakąś tam dojrzałością i podejmowaniem wyboru co do tego, co ja chcę pokazać światu, o czym ja chcę światu powiedzieć. Jakie dzieło też. Jakie dzieło chcę stworzyć. Natomiast to, co dotyczy dzieci, jest wynikiem ich aktywności związanej z potrzebami, z wewnętrznymi potrzebami. I dziecko, które zostawia ślady, tak jak pisze Stern, posługując się jego stworzonymi przez jego słowami nomenklaturą. To jest dziecko, które w ten sposób generuje swoją aktywność po to, żeby uczyć się, tak? Czyli każdy zostawiony ślad na kartce jest związany z jego aktywnością, z jego potrzebami, a nie z ekspresją artystyczną. Mm-hmm. I to jest rozwojowe. I do momentu, kiedy zaczynamy podejmować takie wybory właśnie bardzo świadome, związane z tym, że tak, ja już wiem, w którą stronę zmierzam i co chcę światu zakomunikować, czyli dzieje się to tak już koło w momencie, kiedy mamy kilkanaście lat, 13-14-latki, to już są takie osoby, przy których możemy mówić o aktywności artystycznej. Natomiast do momentu osiągnięcia tej dojrzałości nasza aktywność, którą możemy nazywać aktywnością twórczą, czyli to, co dotyczy właśnie potrzeb rozwojowych człowieka, jest związane z zabawą. Z zabawą właśnie, która jest nieodłącznie związana z rozwojem. Dlatego ta muzyka, która się wydarza u nas, śpiewanie, granie na instrumentach, rysowanie, czy jakakolwiek inna działalność dziecka związana z tym, że zostają jakieś artefakty z tym związane, jest oparta na jego potrzebach rozwojowych. I to jest tak naprawdę zabawa. Tak, tylko i wyłącznie. Tak jak my zanurzeni w takiej szkole ramowej, w tej edukacji znanej nam doskonale, to o takich aktywnościach, o piosenkach, o rysowaniu myślimy bardziej w kategorii przedszkola. Że tam właśnie to się mniej więcej tak wydarza, że to jest zabawa. No jak już szkoła, to już musimy zaśpiewać jakąś piosenkę, musimy się nauczyć być może nut, no ale znowu to w mojej opowieści już widać, to jest to słowo musimy, tak? Od którego edukacja alternatywna jak najbardziej ucieka. Zabawa jest trywializowana bardzo w szkole i niedoceniana. Bardzo rzadko zauważamy, że w naszym dorosłym życiu używamy cały czas nastroju zabawy w badaniach naukowych, w procesach twórczych i kreatywnych i że zabawa tak naprawdę powinna być aktywna i obecna w naszym życiu. A w szkole wręcz jest odsuwana na margines po to, żeby przeprowadzać lekcje zgodnie z programem, z celami, z ustalonymi zasadami. Patrząc na dzieci, które rozwijają się, które przychodzą do pracowni malarskiej i mają przede wszystkim wolny wybór i chęć, żeby do niej przyjść, jeśli nie, to po prostu nie przychodzą, one potrzebują dorosłego jego obecności. Obecności i akceptacji. Natomiast naprawdę nie potrzebują żadnego doradztwa. Co rysować, w jaki sposób rysować, jakich farb używać. Mhm. Są sam na sam z kartką i rzeczywiście kreatywność, widać tę zabawę malarską wtedy, kiedy nie czują presji oceniania. No i tu w tym wszystkim oceny, które są w normalnej szkole z przedmiotów artystycznych, no wydają się czymś najgorszym, co można zafundować destrukcyjnym dzieciom. Mhm. Mhm. Powiedziała pani bardzo kluczowe słowo, bo w edukacji formalnej mamy całą masę tego musimy. Natomiast w edukacji alternatywnej, a zwłaszcza w unschoolingu czy w szkołach demokratycznych, wszystko opiera się na chcemy. I w sytuacji, kiedy dziecko wchodzi właśnie na przykład w rysunek, czy spotyka się z tą kartką w pracowni malarskiej u Dagmary, ono podchodzi do materii, do pędzla, do farby, do koloru, do kartki z tym uczuciem ja chcę. Jeżeli w tą taką dużą jego potrzebę zostawiania po sobie śladów, sprawdzania, patrzenia, dotykania, wejdzie dorosły i powie mu, że to, co ono robi, jest nieadekwatne do tego, co powinno powstać, to wtedy zaburza ten proces, który jest naturalny. Dorosły, tak jak mówi Stern, powiedziała Dagmara przed chwileczką, to jest taka osoba, która towarzyszy, wspiera w takich kwestiach związanych właśnie z tym, jak umyć pędzel, czy gdzie odkłada się kartkę, gdzie tę kartkę się przechowuje, dlatego że tutaj te rysunki, które powstają w tym procesie zabawy w pracowni malarskiej, jaką stworzył Stern i też takich pracowni powstaje coraz więcej. Bardzo istotne jest to, że każdy twór stworzony przez dziecko czy dorosłego, który pracuje w takiej pracowni, jest wartościowy. Niezależnie od tego, czy tam zostaje jedna kropka, kreska czy krzyżyk, czasem powstają bardzo barwne i skomplikowane obrazy. Każda z tych prac jest wartościowa, dlaczego? Dlatego, żeby jest dać dziecku świadectwem doświadczenia. Aha, czyli nie po to, żeby dać dziecku do zrozumienia, jesteś wspaniały, postawiłeś tu kropkę. Nie, to nie o to chodzi, żeby chwalić, żeby mówić temu maluchowi, och, jak pięknie, jesteś genialny, a tam coś powstało. To nie o to chodzi. Nie. Też bardzo ważne jest, żeby dziecko nie myślało o oczekiwaniach dorosłego. Jakie są oczekiwania. Dzieci, które wcześniej miały doświadczenie szkoły systemowej, czy w ogóle doświadczenie, bo to nawet nie chodzi o szkołę systemową, raczej o takie doświadczenie oceniania, czy oczekiwań od dorosłych, różnych rzeczy. Popełniamy błędy bardzo często. Ja ich popełniałam całą masę przy edukacji Gajki i też ona rysując często na samym początku, a co to jest? Co narysowałaś? To jest kot? Dziecko bardzo często nie wie na początku, co narysowały i naprawdę te kształty wynikają z jego takiej wewnętrznej kreatywności. Ale też bawi je czasami sam dotyk farby na dłoniach na przykład, albo to, jak ten pędzel się ślizga po tej ekspresja kartce. Tym są zafascynowane. Dokładnie tak. Natomiast ocena dorosłego może niestety spowodować, że dziecko przestaje lubić rysować. Albo rysuje tylko to, co byłoby jego zdaniem dobrze widziane, mile widziane, oczekiwane przez dorosłego. I dzieci przychodzą często i mówią, nie wiem, co narysować. też takim... Przepraszam, to ja pamiętam ze swojego dzieciństwa właśnie, że chodziłam na jakieś tam zajęcia plastyczne i też nie wiedziałam, co narysować. Nie było powiedziane, nie było pokazane, kompletnie nie wiedzieliśmy, co bardzo robić. Bardzo taką smutną sytuacją jest to, że większość dorosłych, których spotykam, bo jestem, studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych i moje otoczenie wie, że ja potrafię trzymać kredkę czy pędzel w ręku i jak rozmawiają ze mną, to z takim podziwem, a ja wiesz, ja nie potrafię rysować. No to jest nagminne, nie potrafię rysować, tak. Nie potrafię śpiewać. To jest jedna z największych krzywd, jakie są nam wyrządzane jako ludziom. W procesie edukacji, bo jeśli się zastanowimy, czym jest rysowanie czy malowanie, jest to zostawianie śladów. Niezależnie od tego, jakie one są, jak są oceniane, my to potrafimy zrobić. Też ja osobiście lubię się kłócić w ogóle z pojęciem talent, dlatego że uważam, że talent jest wytworem kultury i tym, co my oceniając, tak, mówimy o pracach, które powstają przez konkretne osoby, które akurat kulturowo doceniliśmy jako osoby utalentowane. Ja bardziej postrzegam taką aktywność jako właśnie aktywność, którą ja jako osoba żyjąca tu i teraz, wybieram sobie. Mhm. To jest mój wybór, że ja poszłam tą ścieżką. Czyli talent, no według tego, co pani mówi, byłby robieniem i działaniem i tą drogą w kierunku, a nie dziełem. Procesem. Procesem. Co dzieciom daje obcowanie z pędzlem, z farbą, ale też z muzyką, z instrumentem? Jak mówi Peter Gray, który bada cały czas dziecięcą kreatywność, no mówi, że każde dziecko jest zdolne do odpowiedzialności, do samodzielności kreacji i kreatywności i uzyskuje to poprzez zabawę. Jest to droga rozwoju. Nie tylko dzieci, nas samych. Myślę sobie, że taki niekończący się proces kreatywny daje dzieciom po prostu możliwość rozwinięcia się dalej, rozwoju. Ale nie tylko to, o czym my możemy pomyśleć, że na przykład rysowanie wyrabia rękę, sprawność manualną, to nie o taki rozwój chodzi, to nie chodzi o umiejętności takie wyrabianie. O co? Co rozwijają? No przede wszystkim rozwijają emocjonalnie, tak? No to jest najważniejsze. Domyślam się, że chciałaby pani usłyszeć tutaj uwrażliwiają, tak? Zdecydowanie tak, to doświadczanie własnej sprawczości, której mogę doświadczać też w towarzystwie innych osób, w grupie, powoduje to, że jako człowiek staje się wrażliwszy, również w kontaktach z innymi ludźmi, a zabawa daje mi poczucie zadowolenia i szczęścia, co jest nieodłącznie związane z uaktywnieniem się różnych hormonów w naszym ciele, tak, które nam pozwalają żyć z ogromną satysfakcją, co z kolei znowu uruchamia kolejne endorfiny i zabawa jest nam ogromnie potrzebna do tego, żebyśmy mogli żyć, ponieważ przymus, kontrola, konieczność dostosowywania się, to jest źródło stresu i działa na nas jako ludzi po prostu destrukcyjnie i uniemożliwia nam życie, tak? Też ja myślę, że jak rozmawiamy o wychowaniu i mówimy o tym wszystkim, o czym pani powiedziała, w kontekście dzieci, jak sobie przełożymy to na nas, dorosłych i pomyślimy, jak takie rzeczy na nas działają, ocenianie właśnie, to będziemy w stanie zrozumieć, że to jest nic dobrego. Pytanie, dlaczego to robimy własnym dzieciom? Reasumując, tak jak myślę sobie o naszej rozmowie, nie chodzi o rozwój przez sztukę, tylko chodzi o to, że sztuka jest efektem ubocznym zabawy. To prawda, no i rzeczywiście jest też tak, że zabawa bardzo często pomaga nam rozwiązywać bardzo trudne emocjonalne problemy i zagadki naukowe. Było dużo eksperymentów robionych i na studentach amerykańskich, Peter Gray przytacza dużo przykładów, że rzeczywiście ilekroć eksperymenty są robione, są podawane zadania studentom i studenci wcześniej oglądają na przykład kilka minut komedii, okazuje się, że dużo lepiej rozwiązują trudne zadania matematyczne. No tak, jak jesteśmy zrelaksowani, ten nasz mózg, który jest zrelaksowany zupełnie inaczej, no kreatywność i tak dalej, o rany, niby wszystko to wiemy, ale tak jakoś czasem trudno wprowadzić w życie. Ważne, żebyśmy my, rodzice, na przykład nie oceniali nie do końca ładnych rysunków albo niewprawnych rysunków naszych dzieci i żeby nie pytać, tu patrzę na panią Dagmarę, żeby nie pytać, to kotek, tak? A gdzie ma uszy? Nie ma uszek. Żeby docenić, dowartościować zabawę jako taką. Sam fakt. Bardzo paniom dziękuję za tę rozmowę. Marianna Kłosińska i Dagmara Ponikiewska były gośćmi ostatnimi już godziny wychowawczej. Dziękuję bardzo.